codziennych spraw dzieje się tyle, że szkoda nie lubiących tracić te chwile. Wiem, ile prosta rzecz może dawać radości, więc staram się cieszyć ze zwykłych czynności. Bo po co się spieszyć i gubić momenty? Czy chcesz tracić czas kłopotami zajęty? Ciesz się z tego, co możesz, bo wszystko się zmienia. Teraz masz życie, potem będą wspomnienia. Ja nieraz staję rano i w głębi duszy czuję, że coś mi właśnie dano. Tego nie zmarnujesz, że tego dnia akurat będzie dobrze mi. Wiem, to tylko dzień, ale życie to dni. Dlatego tak ważne są codzienne marzenia. Myśląc o swym życiu, patrz na małe zdarzenia. Spokojne podejście wyjdzie za kilka lat. Zmień tylko siebie, a zmienisz cały świat. Spokojne życie w cenie myślenie. Radość ze zwykłych ruchów, nie główkowa, nie ościemie. Cieszę się chwilą, bo szybko mija i ucieka. Czas nie zwleka, wiem, że śmierć wciąż z boku czeka. Korzystam z momentów, póki mam z czego korzystać. Moje serce nieskazitelne, tak jak kryształ. Cieszą zwykłe dni, cieszą radości. Cieszą momenty zabawne, zawsze śmieszą. Mam spokój tych, na których zawsze stawiam. Tych, od których za szare dni dostaję brawa. To wy, dzięki wam, uśmiechem kwitowane kolejne dni. Dobra, żyję sam, ale to z wami czas mój spędzam. Normalna rzecz, to zwykły dzień na osiedlach. Jeden smutny, pełen wzrost, drugim się śmieje. Widzieć szczęście w dniach, pomagają przyjaciele. To szczęśliwe dni, jeden blisko przy drugim. Jeden od drugiego, tak jak odpalane szlugi. Od niedzieli do kolejnej, radość klimat buduje. Stoję z boku problemów, szarego bloku. Nie obchodzą mnie nerwówki, wolę spokój. Tylko spokojny, mogę się na tym skoncentrować. Masz czas, by go marnować, aby myśleć i pracować. Robię to, ładuję się jak AK-47. Naboje Eldoka, robię swoje. Zawsze chcę widzieć szczęście w zwykłych ruchach, to mówi sony człowiek. A ty, dzieciaku, słuchaj, nigdy przypał ruchaj. Bądź spoko wobec innych, a także wobec siebie. Bo poprzez swoje czyny budujesz swoją osobowość w oczach ludzi. Spokój i opanowanie, nie ma co rąk brudzić. Nie pchać na siłę głowy pod topór katu. Taka jest atmosfera benowskich klimatów. Bez żadnych dylematów, po co na siłę się głowić? Jaki problem? Zrób to, jeśli chcesz coś zrobić. Zwyczajne, proste słowa o zwyczajnych, prostych rzeczach, które trzeba brać garściami, bo nie ma co czekać. Po co zwlekać, trzeba chwytać każdy życia moment. Ja wiem o tym od dawna i każdy moment chłonę. Jak mogę, tylko staram się, jak mogę wszystko dla siebie, a nie ku materialnym zyskom. Szary dymny, po prostu jeden z siedmiu. Chciałbyś mieć tyle, wciąż bez zmian na osiedlu. Wtedy patrzę inaczej, błękit nieba jest w górze. Słońca promienie, delikatny wiatr na skórze. Nie chcę marnie egzystować, tylko ten świat podziwiać. Z kreatywnie myślącymi zawsze sztamę będę trzymać. Patrz, jutro też jest dzień, można coś zrobić. Życie wciąż się toczy, widzę to, bo mam oczy. Przy miejskim zachodzie pastelowe walory. Wtedy siedzę i myślę, jak złagodzić spory. Te rzeczy są na co dzień, nawet tam, gdzie miejska sfera. Środek miasta, folk rozśpiewają Guantanamera. Niewinny uśmiechnięty w zatłoczonym autobusie. Małe sprawy, a cieszą, tak tu jestem na plusie. Są wokół ciebie kumple, oddani przyjaciele. Zawsze z nimi pogadasz o tym, co wokół się dzieje. Szczęście, gdy widzisz efekty charówki. Dostrzegam te drobiazgi mimo braku gotówki. Doceniam, co mam, tak patrzę na życie. Choć przez te krótkie chwile chcę znaleźć się na szczycie.